i tyle gier. Czyli pomysły na Dzień Dziecka też mają, co? Wszystko na Dzień Dziecka? Na Allegro mają. A do tego sprzęt komputerowy w super cenach i z wygodną płatnością Allegro Pay. Allegro, nasz największy sklep. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 29 maja, minęła 7. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Walkę ludowców o niepodległość Polski przypomniał przy okazji Święta Ruchu Ludowego szef rządu. Kolejny zmasowany atak rosyjskich dronów na Kijów. Nie było ofiar śmiertelnych. Z całego świata nadchodzą gratulacje dla Recepa Tayyipa Erdoğana, który wygrał kolejne wybory prezydenckie w Turcji. Odzyskanie przez Polskę niepodległości mogłoby nie dojść do skutku, gdyby nie Ruch Ludowy, powiedział podczas obchodów Święta Niepodległościowego Ruchu Ludowego w Starej Błotnicy na Mazowszu premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał szef rządu, Ruch Ludowy był podstawą budowania świadomości narodowej jeszcze w czasie zaborów. Praca u podstaw przed odzyskaniem niepodległości była tak kluczowa, że polscy chłopi, polski Ruch Ludowy murem stanął za polską suwerennością, za polską niepodległością w czasie próby. W obchodach Święta Ruchu Ludowego uczestniczył minister rolnictwa Robert Telus. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 40 dronów, które w nocy Rosjanie wystrzelili w kierunku Kijowa. Jak informował mer stolicy Witalij Kliczko, w żadnym z miejsc, gdzie zgłoszono eksplozję, nie było ofiar śmiertelnych. Stwierdzono jedynie uszkodzenia budynków. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za skuteczną obronę i nazwał zmasowany atak dronami aktem terroru. Kijów i wszystkie nasze miasta, cała Ukraina zakończy historię despotyzmu Moskwy. Nie uratują jej ani szachidy, ani inne środki terroru, bo naszą siłą są ludzie, nasze miasta i życie. A kiedy życie, ludzie, miasta i kultura traktowane są z pogardą, jedynym skutkiem będzie porażka Rosji. I nawet setka szachidów jej nie uratuje. To drugi z rzędu tak zmasowany atak powietrzny Rosjan na Ukrainę. Poprzedniej nocy na ukraińskie miasta wysłano 54 drony. Większość została strącona, ale jeden trafił w cel w Żytomierzu. Zginęła jedna osoba, a dwie zostały ranne. Recep Tayyip Erdoğan wygrał kolejne wybory prezydenckie w Turcji. Zwycięstwa pogratulowali mu m.in. prezydent Andrzej Duda, prezydent USA Joe Biden, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Polski prezydent przypomniał, że w tym roku obchodzimy stulecie podpisania traktatu przyjaźni między Polską a Turcją. Jesteśmy gotowi współpracować razem w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa regionalnego, rozwoju NATO i pokoju w Europie, napisał Andrzej Duda na Twitterze. Rząd poinformuje dziś o reakcji Polski na represje reżimu Łukaszenki wobec Andrzeja Poczobuta. W motywowanym politycznie procesie sąd w Mińsku skazał działacza polskiej mniejszości narodowej na 8 lat kolonii karnej. W piątek białoruski Sąd Najwyższy odrzucił jego apelację. Odpowiedź będzie ostra, zapowiedział już w piątek minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Poinformował, że przygotowana została lista kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, między innymi prokuratorów i sędziów, którzy są częścią aparatu represji wobec mniejszości polskiej, w tym Andrzeja Poczobuta. Te osoby znajdą się na listach z wszelkimi konsekwencjami. Będzie odpowiedź stanowcza. Jest mi bardzo, bardzo przykro, że Andrzej Poczobut jest w więzieniu. W piątek opublikowany został też projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie zawieszenia ruchu towarowego na przejściach z Białorusią dla ciężarówek, ciągników, przyczep oraz zespołów pojazdów zarejestrowanych na terytorium Białorusi lub Rosji. Polskie władze nie mają wątpliwości, że Andrzej Poczobut stał się ofiarą politycznych rozgrywek Aleksandra Łukaszenki i jego mocodawców na Kremlu. Karol Surówka, Polskie Radio. Gościem salonu politycznego Trójki o 8.45 będzie Aleś Zarembiuk, prezes Fundacji Dom Białoruski. Forum Globsec poświęcone polityce międzynarodowej rozpoczyna się w Bratysławie. Program trzydniowej konferencji akcentuje pozycję Europy Środkowo-Wschodniej i jej znaczenie dla stabilności na świecie. Forum Globsec jest w tym roku poświęcone kwestiom kontynuacji wsparcia dla Ukrainy, wzmacniania odporności Europy w obliczu wojny oraz łagodzenia globalnych konsekwencji konfliktu poprzez dialog, przede wszystkim w gospodarce i energetyce. 18. Forum Globsec otworzy prezydent Słowacji Zuzana Czaputowa. W programie pierwszego dnia konferencji są też panele z udziałem m.in. przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli i arcybiskupa Paula Gallaghera, szefa dyplomacji Watykanu. We wtorek gościem Globseku będzie minister Zbigniew Rau. Szef polskiej dyplomacji weźmie udział w dyskusji dotyczącej przywódczej roli Europy Środkowo-Wschodniej w czasie wojny. Wojciech Stopa, Polskie Radio. Trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego obowiązuje w lasach Warmii i Mazur. Sytuacja w wielu miejscach regionu jest tragiczna, powiedział rzecznik tamtejszej Straży Pożarnej Grzegorz Różański. Najgorzej jest na południu w rejonie Szczytna i nomen omen susza, gdzie wilgotność ściółki wynosi 10%. Ryzyko powstania pożaru to aż 70%. Przypominam, że 10% wilgotności to jest mniej więcej tyle samo, co kartka papieru. Powinniśmy się zastosować przede wszystkim właśnie do przepisów. Jeżeli został wydany zakaz wstępu do lasu, to został po to wydany, aby zapobiegać ewentualnemu powstaniu pożaru, a w przypadku, gdyby taki pożar powstał, nie było niebezpieczeństwa dla osób tam przebywających. Strażacy i leśnicy przypominają, że do lasu nie można wjeżdżać samochodem, palić ognisk w niedozwolonych miejscach czy wyrzucać niedopałków papierosów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym wschodzie przelotny deszcz, a w Karpatach i na Pogórzu Karpackim możliwe burze. Znowu się pojawia to słowo burza. Z opadami deszczu do 15 mm i porywistym wiatrem w czasie burz. Chociaż szanse na te burze niewielkie. Tu oddaję honor, zwracam honor. Faktycznie doczytałem jeszcze, co dalej z tymi burzami mogło się pojawić, ale nie będzie jakiegoś dramatu. Natomiast na słupkach rtęci od 15 do 24 stopni. No i wiatr słaby i umiarkowany północny będzie nam towarzyszył. Trójka. Program trzeci. Jeżeli już, proszę Państwa, to burza na Podkarpaciu w okolicach godziny 16. My rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania, a w niej opowiemy o wieszczu narodowym. Mm-hmm. Tak? Dokładnie. I o pomnikach także będzie. Oczywiście, ale pomniki dedykowane e-sportowcom. To jest w ogóle ważny temat, żeby podkreślić. 6,5 minuty po godzinie 7. Just a girl, a little lonely. We'll be. Celonie stanął właśnie pomnik poświęcony Marcinowi Jankosowi Jankowskiemu, czyli jednemu z najbardziej znanych polskich graczy popularnej gry komputerowej League of Legends. Statua przedstawia postać Lee Sina, którą Jankos grał podczas zwycięskiego meczu na turnieju Mid-Season Invitational 2019 i ma upamiętnić właśnie to zwycięstwo. Znasz go? Życiu, pierwszy raz. Z twarzy podobny zupełnie do nikogo. Lee Sin to mnich wojownik, jest jednym z najczęściej wybieranych postaci przez Jankosa. Na pomniku pojawił się też napis: Jankos, wybór czempiona Lee Sin, zasada mnicha wojownika, opanuj siebie, opanuj wroga. O. Statua stanęła w Barcelonie, ponieważ Jankos od wielu lat gra dla hiszpańskich drużyn sportowych. Pomnik postawiono natomiast z okazji trwających właśnie zawodów Mid-Season Invitational 2023, jednych z dwóch najważniejszych turniejów w sezonie profesjonalnych rozgrywek. Warto też powiedzieć, że Jankos zaczynał grać jako profesjonalista już w wieku 12 lat. Znak czasów. Ciekaw jestem, jak ten pomnik wygląda. Można zerknąć, można sprawdzić. Czy to jest cyfrowy pomnik? Jest to pomnik jak najbardziej realny, który można zobaczyć tu, w tym rzeczywistym świecie, a nie cyfrowym. Chociaż sama gra jest jedną z tych najbardziej popularnych. Mowa tutaj o League of Legends. Czyli nie jest to żadna projekcja? Nie. To jest ten moment, kiedy faktycznie e-sport staje się rzeczywistym tematem. Znaki czasów. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż niewiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać, naucz się. A teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej, zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. Tylko dreszcze ze sobą wezmę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej, zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. Tylko dreszcze. A gdyby tak, ostrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej, zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. Tylko dreszcze Polskiego Radia. będzie film o Adamie Mickiewiczu. Produkcją zajęła się Telewizja Polska. Niepewność, bo tak będzie zatytułowany, to opowieść o płomiennym romansie w baśniowej scenerii szlacheckiego majątku, która zainspirowała powstanie ballad i romansów. A w tle zmartwienia i nadzieje pierwszych lat Królestwa Kongresowego pod berłem cara Aleksandra I. Wiemy już, że w postać Adama Mickiewicza wcieli się Nikodem Rozbicki, a Marylę Wereszczakównę zagra Aleksandra Piotrowska. Niepewność ma mieć swoją premierę w 2025 roku. To jeszcze chwilę musimy poczekać. Uzbroić się w cierpliwość. Niby znana historia, ale jednak opowiedziana na nowo i mamy nadzieję, że będzie to ciekawie zrobione. 19 minut po 7. Tak brzmi poniedziałek, proszę Państwa, 29 dzień maja. Mówiliśmy po godzinie 6 o zakazie wyprzedzania ciężarówek na trasach ekspresowych i na autostradach. Słuchacz w tej sprawie. Jestem za zakazem wyprzedzania przez samochody ciężarowe na S-kach i na autostradach. W piątek wracałem z Warszawy, tak zwaną S-ką, przede mną ciężarówka. Druga zaczęła ją wyprzedzać i 16 kilometrów ją wyprzedzała, bo ten wyprzedzany pomyślał sobie, co ja mam gorszy samochód, i tak sobie jechali 16 kilometrów. To jest po prostu tragedia. No, może rozmawiali też przy okazji na migi, wyprzedając się, albo na poprzez krótkofalówkę, to znaczy no, tak bardziej w formie żartu, ale sytuacje no, są groźne. Myślę, że też wpływają na pozostałych użytkowników no i ćwiczą bardzo mocno cierpliwość, to znaczy potem jest takie wyprzedzanie, jazda na zderzaku i może to skończyć się niebezpiecznie. A wszyscy byśmy sobie tego życzyli, proszę Państwa, jako kierowcy, jako uczestnicy ruchu, żeby jazda odbywała się płynnie, żebyśmy nie musieli nagle hamować. Także to może się przysłużyć środowisku, bo wówczas nie musimy rozpędzać znowu auta, jeśli jesteśmy na lewym pasie, tylko jedziemy mniej więcej z taką samą prędkością i rzeczywiście jest bezpieczniej, płynniej i wszyscy są zadowoleni. Ale może też kierowcy tirów się odezwą i opowiedzą o swojej perspektywie. 2 2 7 3 zapraszamy do dyskusji. Never wanna put my zapraszamy do reklamy. Angela, a na Dzień Dziecka to co byś chciała dostać? No wiadomo, coś z Media Expert. Najbardziej to hulajnogę elektryczną, smartfona, drona albo te gogle PlayStation VR 2. Te do PS5. Rewelacyjne pomysły na prezenty dla dużych i małych dzieci znajdziesz w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. To, co robimy dziś, zaprocentuje w przyszłości. Warto przemyśleć każdy ruch. Przedłuż oszczędzanie i zyskaj więcej. Teraz zamienisz swoje obligacje na nowe po znacznie niższej cenie. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji i dowiedz się więcej o promocyjnych warunkach w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl. Obligacje skarbowe. Zaplanuj swoją bezpieczną przyszłość. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Raffaello 230 gramów, tylko 16,99. A lody jak dawniej bracia Coral 0,9 litra, 15,99. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Navigator. Łączymy się ponownie z Moniką Gniewaszewską, Polskie Radio Kierowców. Godzinę temu mówiłaś, Moniko, że jest tak spokojnie jak na poniedziałek. Czy sytuacja się zmieniła? Oj, bardzo. To już są te poniedziałkowe korki i rzeczywiście łatwo nie jest. Zaczynamy od północy. Bardzo duży korek mamy już na obwodnicy Trójmiasta. Zatrzymujemy się przed węzłem Kowale i w korku jedziemy aż po węzeł Gdańsk Południe w stronę Łodzi. To w sumie ponad 4 km zatoru i takiej bardzo powolnej jazdy. Korkuje się też zjazd z węzła Gdańsk Południe na S7 w stronę Elbląg. Łatwo nie jest też na obwodnicy Warszawy na S8. Mamy duży, zaczynający się na wysokości Targówka już korek na jezdni w stronę centrum i dalej do Wrocławia. Oczywiście ciasno już też w samym mieście, ale też przy dojeździe do Warszawy. A dwójką od strony Łodzi w okolicach węzła Pruszków tutaj dojazd do Warszawy jest mocno zakorkowany. Południe Polski, tutaj właściwie bardzo duże korki mamy i przy dojeździe do obwodnicy Krakowa i już na samej obwodnicy. Przy dojeździe do obwodnicy Krakowa kierowcy zatrzymują się przed węzłem Targowisko i jadą w korku po Węgrzce Wielkie. To w sumie około 15 kilometrów takiej powolnej jazdy z przystankami. Jeśli chodzi o obwodnicę Krakowa, to tutaj hamujemy w okolicach węzła Kraków Południe i dalej też już w okolicach węzła Mirowski, to jadąc w stronę Katowic. No i Śląsk. Tutaj też duże korki już na S86, trasa Sosnowiec-Katowice w stronę Katowic nam się zator zrobił. No i też przed Mosłowicami jadąca czwórką na jezdni w stronę Katowic, zakorkowany też węzeł Brzęczkowice na S1 w stronę Częstochowy. Dużo cierpliwości. Radio Navigator Trójki. Sporo dzieje się na drogach. Kolejny raport za niecałą godzinę, a teraz serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankatki. Rosjanie przeprowadzili wczoraj niemal 100 nalotów na Ukrainę, informuje o tym Sztab Generalny Sił Zbrojnych w raporcie podsumowującym sytuację na froncie w 460 dniu rosyjskiej inwazji. Ostatnie ataki miały miejsce tej nocy. Rosjanie używali rakiet oraz irańskich dronów kamikadze. Strona ukraińska ustala, jakie są skutki tych ataków. Rząd ma dziś poinformować o reakcji Polski na represje wobec Andrzeja Poczobuta. Odsiaduje on wyrok 8 lat więzienia, który zapadł po politycznym procesie. W piątek Sąd Najwyższy białoruskiego reżimu odrzucił jego apelację. Tego dnia minister spraw wewnętrznych zapowiedział, że odpowiedź będzie ostra. Mariusz Kamiński poinformował, że przygotowana została lista kilkuset funkcjonariuszy reżimu Łukaszenki, m.in. prokuratorów i sędziów, którzy są częścią aparatu represji. Przed trudnymi warunkami w Tatrach ostrzegają ratownicy. Wczoraj doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął młody mężczyzna, który wybrał się w góry w letnim obuwiu sportowym. Turysta szedł ścieżką na kazalnicę Mięguszowicką, mówi Piotr Konopka, ratownik dyżurny Topru. Nastąpił upadek z wysokości, około 100-150 metrów. Turysta zginął na miejscu. Jego współtowarzysza wycieczki, ratownicy wyprowadzili w bezpieczniejsze miejsce i został on stamtąd wciągnięty dźwigiem na pokład śmigłowca i przewieziony do Zakopanego. Z kolei w wypadku na górskiej trasie na Słowacji 38-letnia kobieta zginęła na oczach trójki małych dzieci. Pierwszy cywilny chiński astronauta poleci na stację orbitalną Tiangong. Będzie nim profesor aeronautyki i astronautyki na Uniwersytecie w Pekinie. Dotychczas wszyscy chińscy astronauci, zwani też tajkonautami, byli wojskowymi. Profesor na stacji Tiangong zajmie się przygotowaniem i nadzorowaniem eksperymentów naukowych. Trzyosobowo załoga wystartuje w statku Shenzhou 16 jutro. Pełny serwis Trójki o 8. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. A w trójkowym studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta melodyjka jakoś tak nas wprowadziła w jakieś takie tony bardziej refleksyjne. A tu rynki drżą. No to w takim razie. To może dlatego. Tak, żeby kolega redaktor Piotr aż po brodzie się, żeby złapać oddech przed tymi pomiział. Chodzi o to, żebyśmy tak spokojnie podeszli do tematu drżenia. Spokój może nas uratować faktycznie. No tak, tak, tak. Już teraz, panowie, będzie tylko pod górkę. Ta uwaga, zapinamy pasy. Spadki na stacjach paliw na pewno wyhamują, a być może zobaczymy w tym tygodniu także wzrosty, tak prognozują analitycy biura maklerskiego Reflex. Podobnie sądzą ich koledzy, analitycy z portalu ePetrol. Według tych drugich benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,60, 98 w przedziale między 7 zł i 6 groszy, a 7,18, a za litr diesla mamy płacić w widełkach od 6 zł i 6 groszy do 6,19. Za ocean teraz się przenosimy, tam koniec klinczu w sprawie limitu zadłużenia. To sprawa, która napsuła sporo nerwów inwestorom w ostatnich tygodniach. Chodzi o limit, maksymalny pułap zadłużenia w Stanach Zjednoczonych. Taki limit jest określany w tym kraju kwotowo. No, a kwestia podniesienia tego limitu, zwłaszcza w obecnej sytuacji politycznej, to mówiąc delikatnie, mówiąc oględnie, sprawa dość delikatna. Jak podają amerykańskie agencje, w nocy z soboty na niedzielę prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden oraz republikanie w kongresie osiągnęli wstępne porozumienie w tej sprawie podniesienia tego limitu. Przypomnijmy, że teraz wynosi on niemal 31,5 biliona dolarów. Dziś amerykańskie i brytyjskie indeksy giełdowe na urlopie. W Stanach Zjednoczonych to Dzień Pamięci, a więc dzień wolny na giełdach. W Wielkiej Brytanii z kolei wiosenne święto bankowe. Tu również inwestorzy nie będą pracowali. To tyle rynki. Sprawdźmy jeszcze ryneczki. Najniższa cena kilograma świeżych szparagów wynosi teraz około 52 zł. Na najwyższa sięga 116. Spora rozbieżność. Nie wiem, czy redaktor Piotr jakoś to skomentuje, bo chyba jest na bieżąco. Ja pęczek na tym ryneczku kupuję zazwyczaj. Nie. Pęczek, a to... Skupmy się na pęczku, a nie na tych wielkich gabarytach. No tak, bo kto kupuje kilogram, prawda? W Broniszach to z kolei jeszcze cena hurtowa, żebyśmy mieli porównanie. Tu 46 zł, czyli o 8 zł więcej niż w roku ubiegłym. Ciekawostka. No, do pełni sezonu truskawkowego, panowie, jeszcze oczywiście sporo czasu, ale akcje czerwonego przysmaku już zaczęły tracić. Ceny truskawek na targowisku w Nowym Przybojowie, to województwo mazowieckie, spadły do poziomu 10 zł za łubiankę. No i plantatorzy są oczywiście zaniepokojeni opłacalnością tegorocznych upraw. I jeszcze dla kolegi redaktora Radka na jego prośbę. Na rynku hurtowym w Broniszach, jeżeli chodzi o rabarbar, nastąpił spadek i muszę kolegę zaniepokoić, spowodowany spadkiem podaży. Nikt rabarbaru sprzedawać po prostu wygląda na to nie chce. I to apelujemy się do wszystkich sprzedawców rabarbaru. Aha. I ale dlatego, że nie ma chętnych? Mam takie doświadczenie, że faktycznie rabarbar jakiś zawsze taki smutny jest na tej witrynie, na tej półce. W warzywniaku. Jakiś taki zostaje osamotniony zazwyczaj. Może i popytu w takim razie brakuje. Coś trzeba wymyślić, żeby podkręcić rynek rabarbaru. Panowie, to może po pogodzie wrócimy do tego tematu. To może jeszcze waluty bym podał? Ale proszę, nie, no proszę, oczywiście. Proszę bardzo, frank szwajcarski 4,66, euro 4,52, dolar 4,22, brytyjski funt 5,21, a rzeczony rabarbar między 7 a 8 zł za kilogram. Świetny kompot. Świetny. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Poniedziałek. poniedziałek. Prawie wszędzie słoneczny, słaby, przelotny deszcz możliwy jest jedynie na Kujawach i na północnym wschodzie. O burzach na razie nie wspominamy. Temperatura od 15-16 stopni nad morzem, 20-21 w centrum, 23 stopnie na Dolnym Śląsku, a najcieplej na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, tam 24. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Szkoda mi rabarbaru. Ja muszę wpisać do pewnej aplikacji słowo rabarbar i zobaczę, ile przepisów wyskoczy. No tak, bo ty masz ten nowy robot. Taki robot kuchenny, tak. A kolega Jagiełowicz nie wie, o co chodzi, ale widzę, że już kamyczek wpadł do studni. Zdobyliśmy zainteresowanie. Pracuje. Co można zrobić z rabarbaru? Ja kiedyś w Wielkiej Brytanii widziałem jogurt o smaku rabarbarowym. Wydaje się, że to jest dosyć mocno regionalny przysmak. W Irlandii także można go nabyć. U nas nie ma takiego smaku, chyba że ktoś z Państwa widział i próbował. Przede wszystkim kompot. No, to się używa. Zaskoczyłbyś mnie, gdybyś powiedział, że na przykład pasta do mycia zębów jest o smaku rabarbaru. Może dla dzieci jest. Wtedy ceny wyglądałyby zupełnie inaczej. Ale proszę Państwa, co można zrobić z rabarbaru, z rabarbarem? Wydaje mi się, że wypieki są bardzo dobre. Jeżeli chcemy przełamać smak kwaśny, to oczywiście dodajemy bitej śmietany i różnych innych rzeczy. Jeśli Państwo mają jakieś inspiracje i mogliby nam pomóc w tym, żeby poprawić byt rabarbaru, to zachęcamy. To nie, zdecydowanie apel do wszystkich inwestorów, takich małych inwestorów, jakimi wszyscy jesteśmy, żeby ten rynek rabarbaru jakoś podratować. No. Ożywić. Zwłaszcza, że jest to naprawdę bogate źródło witamin A, C, E. Pokazać, na co cię stać. należy do rodziny rdestowatych, rabarbar, który jest warzywem, chociaż jest używany jako owoce. Znaczy przygotowany najczęściej, jak przygotowujemy owoce. Ciekawe, czy rabarbar wie, że ma tabelę wartości odżywczych. Ja mogę je uzupełnić. Potas, kwas foliowy, błonnik, magnez, potas, sód, żelazo, wapń. Ale to jeszcze słuchacze nasi niech się włączą. 2 dwójki i 7 trójek. Otóż niedawno zdobyłem przepis na placek z rabarbarem, który upiekłem. To był mój pierwszy placek z rabarbarem w życiu. Ale dowiedziałem się od kogoś, przysięgał, że to jest prawda, że rabarbar, a raczej placek z rabarbarem, jest absolutnie antyrakowy. Placek z rabarbaru to jest rewelacja. Wczoraj jadłem mojej mamusi. Rewelacja. A jeszcze o emocjach co nieco. To ma być wesoły, jak leży na półce i wiesz, jak go kupią, za chwilę do gara wrzucą. Ugotują niemiłosiernie i takie będzie miał smutne życie. Truskaweczki są wesołe, bo nikt nie będzie ich gotował. Na surowo się je zje. A na przykład ziemniaczki też do gotowania. I co? Żeby nie było ciekawe, trzeba w workach je trzymać, bo inaczej ich nie będzie. Pozdrawiam. Och, również pozdrawiamy. Cudowne. Truskaweczki wesołe, bo się jeszcze czasem na nich znajdzie cukier, prawda? Albo jakaś bita śmietana. To co tutaj się smucić, no? A szparagi to chyba dumne są, co? No takie wyprostowane, takie cały czas stoją. Dokładnie. 2 dwójki i 7 trójek w każdej sprawie. The stars creak as you sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry on. You're gone, gone, gone away. I watch you disappear. All that's left is a ghost of you. Now we're torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait. Listen to a word I say. safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Co można robić za barbarem? Jak się chodzi do podstawówki, można go zjadać na surowo. Szczególnie smakował moim kolegom, którzy podkradali go z ogródka rodziców. Ale to było 30 lat temu. Pozdrawiam. Może to jest tak, że niektórzy obawiają się kwaśności. Ale to jest takie warzywo, które odkwasza organizm. A ja uważam, że to jest bardzo, powiedziałeś, warzywo, towarzyskie warzywo. Zwłaszcza jeśli chodzi o inne produkty kulinarne. Już śpieszę kolegom redaktorom podpowiedzieć, do czego można zastosować rabarbar. Otóż na Śląsku to się nazywa kołocz, ale to chodzi o placek drożdżowy, na który zwyczajnie, no w całej Polsce kładziemy śliwki, jabłka i później robi się na to posypkę i zapieka się w piekarniku. Powiedzmy, że taki polski odpowiednik tarty. Ale żeby nie przekombinowując, po prostu ciasto drożdżowe z rabarbarem i z posypką. A dlaczego rabarbar? No dlatego, że już jest, a śliwek jeszcze nie ma. Mówiliśmy co nieco o szparagach, dumnych szparagach, jak się okazuje, i też wykwintnych. Wyprostowanych. Rabarbar także ma swój akcent, jeśli chodzi o wygląd i modę. A ja znam takie powiedzenie, że wyglądasz, jakby piorun strzelił w rabarbar. I ja mam właśnie dzisiaj taką fryzurę. Pozdrawiam serdecznie, dobrego dnia. And gravity won't pull you through. You know you're missing out on something. Well, that something depends on you. All I'm saying, it takes a lot to love you. All I'm doing, you know it's true. All I mean now is one thing, yes, one thing that turns this gray sky to blue. takich kluczowych tematów dotyczących Rabarbara na pewno jest to, że całe moje dzieciństwo było pod znakiem książki Przygody pirata Rabarbara. Bardzo ciekawy utwór w wielu częściach, a współcześnie moje dzieci również na tej książce się wychowują, więc troszkę inny niż spożywczy aspekt Rabarbara. Proszę bardzo, jak pięknie. I ja mocno w to wierzę, że uda nam się podkręcić sprzedaż Rabarbaru. Rabarbaru, tak jest. To teraz Czerwone Maki z pieśni o Monte Cassino, które były wspomnieniem kwiatów, które w czasie bitwy kwitły na szturmowanych przez Polaków wzgórzach. Dla autora tekstu stały się one wiecznym symbolem bohaterstwa polskich żołnierzy. Więcej o tej znanej polskiej pieśni opowie Państwu już teraz Tomasz Łysiak, nasz trójkowy pantałek. Pan Tałek Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj opowiem Państwu o piosence. O piosence, którą każdy z nas zna. Czerwone Maki. Z pieśnią II Korpusu Polskiego związane są ciekawe historie dotyczące zarówno okoliczności jej powstania, jak i tego, w jaki sposób komuniści zmanipulowali jej tekst po wojnie. Otóż pieśń powstała w trakcie walk w nocy z 17 na 18 maja, czyli dosłownie w czasie ostatniego ataku na pozycje niemieckie pod Monte Cassino, po którym Niemcy wycofali się z ruin klasztoru. Pieśń powstała, dodajmy, w siedzibie Teatru Żołnierza Polskiego, przy drugim korpusie w Campo Basso, gdzie artyści polscy występowali dla 23. Kompanii Transportowej. Był tam także przedwojenny jeszcze śpiewak operetkowy i kompozytor Felix Konarski. I to on ułożył słowa. Muzykę zaś, no dosłownie awista, skomponował także kompozytor i muzyk i również żołnierz II Korpusu Alfred Schütz. Wszystko powstało dosłownie w ciągu kilku godzin, a towarzyszył temu akompaniament armat działu, huki wybuchów i dźwięki dalekich strzałów karabinowych. W dniu 18 maja, już po zwycięstwie, odbyło się prawykonanie. A wtedy były to pierwsze dwie zwrotki. Pieśń wykonał po raz pierwszy Gwidon Brudzki z udziałem 14-osobowej orkiestry Alfreda Schütza. Kilkanaście godzin później Konarski dopisał trzecią zwrotkę. Tak to wspominał potem autor. Śpiewając po raz pierwszy Czerwone Maki u stóp klasztornej góry, płakaliśmy wszyscy. Żołnierze płakali z nami. Czerwone maki, które zakwitły tej nocy, stały się jeszcze jednym symbolem bohaterstwa i ofiary i hołdem ludzi żywych dla tych, którzy przez miłość wolności polegli dla wolności ludzi. A po wojnie komuniści wymazali z tekstu piosenki nazwę bitwy z 1915 roku. I w miejsce Rokitny, w której wsławili się szarżą legioniści Piłsudskiego, wstawili niebudzące wątpliwości władzy Racławice. Jak ci z Somosiery szaleńcy, jak ci spod Rokitny sprzed lat, brzmiał, drodzy Państwo, oryginał, o czym warto pamiętać zawsze, gdy teraz śpiewamy tę pieśń, a w maju robimy to zawsze częściej. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start, sama drogę tę wybrałam. Chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Pronto, pronto, musisz iść, a brak mi sił. Ten